وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Tunaendelea na darasa yetu katika kitabu Al-Huquq wal-Wajibat ala rijali wa nisai fi al-Islam, ikiwa leo ni darasa ya nane. Sijakosea kwa maana ni halaka namba nane. Tukiendelea kuziona baadhi ya haki za wanawake na wanaume kwa mujibu wa Uislamu, na tupo katika kipengele cha shekhe kutaja sasa kutaja majawabu ya madai ya wanawake waliofanya mkutano wao katika nchi ya mamlakat al-Arabia kulitokea kwenye mwaka 1424 kama sikosea, na yakatolewa yale maazimio yao na matakwa yao katika gazeti. Kwa shekhe alikuwa akijibu hayo, ameyataja katika darasa lililopita, tumeyataja, na darasa leo tutataja moja katika maqalib yao, matakwa yao ambayo ndiyo matakwa ya wanawake wengi katika wakati tunaoishi. Katika wakati tunaoishi, wanawake wengi wanahitaji usawa, haki sawa kati ya wanawake na wanaume. Haya ni madai ya wanawake wengi wanayadai. Ko al-musawatu baina ar-rijali wan-nisa'i wa minha al-musawatu fi al-huquq wal-wajibat. Ndio mwanzo shekhe ambaye atalielezea ni usawa kati ya wanaume na wanawake, na katika huo usawa ni usawa katika haki ambazo watakiwa wanawake kutendewa, wal-wajibat, na majukumu ambayo wanawake wako nayo. Kukuwe na usawa kati ya haki na majukumu baina ya mwanamke na mwanamume, kama madai ambao waliyataka hawa wanawake. Yakulu Sheikh hafidhahu Allahu ta'ala, hadhihi almusawatu idda'aha ba'dhuhunna. Huu usawa wamedai mmoja katika hawa wanawake, baadhi ya hawa wanawake wamedai huu usawa. Wa hiya Zainab Ghasib, naye ni huyo Zainab Ghasib. La kulluhunna, sio wote waliodai. Sarahat, mwanamke huyu Zainab alisarihi, alisema wazi. Bi anna almar'ata, ya kuwa mwanamke laysat tabi'atan lirrajuli, kama tulivyoona kwamba yeye alipinga mpaka kauli ya wale wanaosema kwa mwanamke ni tabi'a ya rajulin. Yeye akapinga, bali hiya niddu lirajulin, bali hiya niddu lirajul. Yeye anaona Zainab kuwa mwanamke ni mwenza, ni mwenza na ni mshirika wa nani? Wa mwanamume, sawa fil huquqi au alwajibat, sawa sawa katika haki. Haki ni yale anopaswa kutendewa mtu, kutendewa yeye. Wajibat ni ule wajibu wake kutenda. Au alwajibat wahtajjati, na akatolea hoja. Wahtajjat biqauli Allah ta'ala, na huyu mwanamke akatolea hoja kwa kauli yake Allah, man amila salihan min dhakarin au untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Akastadilli na kauli yake Allah. Allah anasema yoyote mwenye kutenda mazuri, matendo yaliyokuwa mazuri yaliyowafikiana mafundisho sahihi, awe mwanamume au mwanamke, min dhakarin au untha, wa huwa mu'minun, na hali ya kuwa ni mu'min, falanuhyiyannahu, tutamhuisha mtu huyo hayatan tayyiba, maisha mazuri, wala najziyannahum, na tutawalipa ajrahum, malipo yao, bi ahsani ma kanu ya'malun, kwa uzuri wa yale waliokuwa wakiyatenda. Tutawalipa malipo kwa uzuri na ubora wa yale waliokuwa wakiyatenda. Kwa mwanamke huyu Zainab amestadili na aya hii, ametolea hoja hii ya kuwa mwanamke ni niddu ai mathil nadhir, ni mathil na nadhir ya mwanamume, kwa kuwa Allah anasema yoyote atakayetenda matendo mazuri awe mwanamume au mwanamke, na hali ya kuwa ni mu'min, tutampa uhai uliokuwa bora. Thumma qalat, kisha akasema, fa Allahu subhanahu wa ta'ala, yule mwanamke akasema, tuna pamoja jamani, Allah subhanahu wa ta'ala lam yaj'al al-'amala wal-ajra hakran 'ala ar-rajul, hakujalia Allah matendo na ujira kwamba ni kitu kilicholimbikizwa. Ihtikar, kwa lugha nyingine ihtikar ni nini? Ni ule utaratibu wa watu wakulima wanakusanya mazao wakati, alafu anakuja kuuza wakati mwingine, ihtikar au iddigar. Kwa anasema Allah hakujalia kuwa matendo na ujira ni kitu kilicholimbikizwa, ala rajul walam yaj'alhu mudha'afan lahu, na wala hakujalia kwamba hayo matendo au walam yaj'alhu mudha'afan lahu, hakujalia kwamba ujira ni kitu ameongezewa na kujalizwa mwanaume tu, wa innama sawa bainahuma, Allah ameweka sawa kati yao, kati ya mwanamke na mwanamume, fil huquqi wal wajibat, katika haki na wajib. Wa dhakarat, na akaendelea kutaja huyo mwanamke, anna Allah faddala ar-rajula, wa Allah amemfadhilisha mwanamume, bi darajatin, kwa daraja tu, wa hiya, na hiyo daraja, an-nafaqa, ni kule kuwa mwanamume yeye ndo anaelisha wanawake. Wastamarrat, na akaendelea, wastamarrat tatakallamu, na akaendelea huyu mwanamke anazungumza, bima fihi, kwa yale anayozungumza, bima, kwa yale ambayo fihi mujanabatun lis-sawab, kuna ndani yake kutupa, mujanaba, kutupa na kuweka mbali ukweli, kwa ndani yake kuna upotoshaji, upotoshaji wa sawa, anapotosha yale ambayo ni ya sawa. Wa intilaqan min ru'yatiha hadhihi, lis-sawa, wa intilaqan min ru'yatiha, na intilaqan, yani hali ya kuendelea na ndoto yake hii, intilaqan yani hali ya kwenda na kuondokea. Sheikh anasema min ru'yatiha hadhihi, kutoka kwenye ndoto yake hii, intalaqa intilaqan yani hali ya kwenda na kuendelea, anasema maneno yake kwa sababu hii ndoto sawa na ndoto ya alinacha, huko tunaita ndoto za alinacha. Au min ru'yatiha hadhihi, inawezekana ikawa mtazamo wake anauona katika hili. Faqulu, Sheikh Samia anasema haya maneno ya nani sasa? Ya Sheikh Rabi'i. Inna hadhihi al-musawata, hakika huu usawa, allati tad'iha hadhihi al-mar'atu, huu usawa ambao anaulingania na kudai huyu mwanamke, lam ya'ti biha shar'un wala 'aqlun, usawa huu wa kwamba mwanamume na mwanamke ni sawa, ni nadhirun katika huquq wal wajibat, katika uwajibu na zile haki. Usawa huu bwana haukulinganiwa au haukuja usawa huu, lam ya'ti biha shar'un wala 'aqlun, sheria wala akili haikuja na hili. Amma shar'u, ama sharia, fallahu subhanahu wa ta'ala, Allah alitakashika na mapungufu na aliyetukuka, qad bayyana fi muhkami kitabihi, amebainisha katika kitabu ambacho ni muhkam, kitabu ambacho kiko wazi, kitabu kilichopangiliwa katika mpangilio uliokuwa bora, uliokuwa mzuri, chenye maana, uliokuwa sawa. Annahu khalaqa al-mar'ata, Allah amesema ya kuwa amemuumba mwanamke, li rajulin au lirajul, kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya mwanamume. Fahiya ni'matun, mwanamke ni'ma, min ni'ami, katika ni'ma, allati ambazo imtanna Allahu biha ala rijal fi dunya wal akhirah, kwa mwanamke ni ni'ma ambazo Allah amezineemesha kuwaneemesha wanaume katika dunia na kesho wapi? Akhir. Tumeelewana vizuri? Qala ta'ala, Sheikh anaendelea kusema kwa kunukuu aya, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja, Allah amejalia kutokana na nafsi zenu nyinyi wanaume azwaja, wenza ambao ni wanawake, waja'ala lakum min azwajikum banina, na kajalia Allah kutoka hao wake zenu wenza wenu hao akajalia watoto, wa hafadatan, na wajukuu, wa razaqakum min at-tayyibat, na Allah akakuruzukuni katika tayyibat, katika vizuri. Kwa aya hii Sheikh anaonyesha kwamba wanaume Allah katika neema alizowapa wanaume ni kuwaumbia wanawake, na kama tunavyojua Adam ndio wa kwanza katika bashara, Adam ni katika wa bashar, katika watu mtu wa kwanza ni Adam, aliumbwa na Allah tabaraka wa taala, kisha Allah akamuumbia Adam mwenza wake ambao ni Hawa, ili nafsi ile ipate kutulia. Kwa katika neema za wanaume walizopewa na Allah ni wanawake. Waqala ta'ala, na amesema Allah, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, katika alama za kumjua Allah, katika aya zake, al-aya kama tunasema aya zinagawanyika katika sehemu kuu mbili, kuna ayatullahi shar'iyya na ayatullahi al-kawniyya. Katika aya za Allah kauniya, katika alama za kumtambua Allah, aya zake za kimaumbile, an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, niko kuumbieni nini kutokana na nafsi zenu nyewe wanaume, wanawake, ili mpate kutulia, mpate utulivu, kutulizana kwa wanawake. Waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, na Allah akajalia kati yenu nini, wake na waume, mawadda na rahma. Inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun, Allah anasema hakika katika hilo kuna alama za kutambua kuwa Allah yupo kwa watu lakini wenye kutafakari. Kwa maana ukilitazama umbile la mwanaume alivyoumbwa, kisha Allah akamuumba mwanamke na alivyomuumba mwanamke, na ukatazama ule wasiwasi aliokuwa nao mwanamume kama hana mke, na akipata mke ule wasiwasi unapoondoka, na vile vile naye mwanamke anapokuwa hana mume akipata mume, ukitazama haya maisha ya ndoa yalivyo, ndani yake kuna alama za kutambua kuwa kuna Allah. Tumeelewana? Lakini liqaumi yatafakkarun, kwa watu wenye kufanyaje, wenye kutafakari. Yaqulu ash-shaykh hafidhahu Allah ta'ala, ta'ammalu ayyuhal mu'minun wal mu'minat, hebu chunguzeni, tizameni kwa makini, enyi wanaume, enyi waumini wanaume na enyi waumini wanawake, al-uqala, wale wenye akili. Chunguzeni nini? Qawla Allah ta'ala, chunguzeni hiyo kauli yake Allah tabarak wa ta'ala aliposema khalaqa lakum min anfusikum, chunguzeni sehemu hiyo, waja'ala lakum min anfusikum, na akakujalieni nyinyi kutoka nafsi zenu. Litudiriku, chunguzeni mtazame hizo sehemu mbili za aya, ili mpate kupata ma mayyaza Allahu bihi rajula ala almar'a, yale ambayo Allah amempambanua na kumtofautisha mwanaume juu ya mwanamke. Wa annaha ju'ilati lirajulin, na kwamba huyo mwanamke amejaliwa kwa ajili ya mwanamume, yani mwanamke ameumbwa na kujaliwa kwa ajili ya mwanamume. Wa min ajlihi, na ni kwa ajili ya huyo mwanamume. Wa hadhihi ni'matun 'azimatun, na hii ni neema kubwa. Kwa hiyo haya ndio maneno ya Allah na Sheikh anayaelezea. Sasa hivi tofauti na tunaposomeshwa, tunaposoma maskuli, watu wanasomeshwa vitu mbalimbali, unasomeshwa ndoa za mitaala au sio? Unasomeshwa kule, una vitabu vya maswali unasoma vya Kiswahili alafu unajibu, au vitabu vya Kiingereza katika mambo ya literature, au mambo ya fasihi. Fasihi au nini? Watu wanasoma kule. Kwa hiyo katika vitabu unasoma alafu kuna unaandika dhima ya kitabu au dhamira ya kitabu, maudhui za kitabu. Kwa katika vitu vinasomwa, unakuja ikitabu kitabu unamsoma mwanamke aliolewa ndani yake. Alafu katika dhamira ya kitabu au nini, sikumbuki vizuri siku hizi, lakini unaandika kwamba mwanamke amefanywa ni chombo cha starehe. Lakini unaandika katika negative side. Au hamjajibu vitabu nyinyi mliosoma soma shule. Kwa hiyo unaona kwamba yani kule kuolewa mwanamke kwamba kafanywa chombo cha starehe. Kwa pale anatengenezwa mwanamke na mwanamume na mtaala, curriculum, katika kitu kinaweza kubadilisha watu kwa haraka, ni curriculum, mtaala. Ni kitu nyeti sana. Ndio maana watu waliandaa mtaala, hawakuja na mabunduki. Waliandaa mitaala, tukaletewa, ikafundishwa mashule. Tizameni leo thamani ya watu, yani thamani ya wazungu katika nyoyo zetu. Mtu kucheka pia ataka acheke kizungu, kiongea ataka amugize mzungu anavyoongea na kutingisha kichwa. Yaani kila kitu watu wakaona wazungu. kila kitu wazungu, kila kitu watu weupe, kila kitu kadha, yote ule ni mtaala liandaliwa. Leo mtu akiwa hajui Kiingereza anaona tabu, kwa atakwenda kutafuta English course ili aweze kuzungumza Kiingereza. Lakini huyo Muislamu hajui hata kusoma alhamdu. Kwa huu ni mtaala umetuandaa. Kwa kwenye mtaala kukaya kwa mambo ili kuweza kuondoa ile sura sahihi aliyowekwa mwanamke na Allah tabarak wa taala. Sio kweli kwa mwanamke ni chombo tu cha starehe, kwa maana hiyo wanaoisema. Mwanamke ni neema. Neema hii Allah amewaneemesha wanaume wapate kutulia kwa wanawake, japokuwa wao wanawake pia nao wanapata utulivu kwa wanaume. Na hapa darasa hili leo pana watoto wadogo hapa mbele. Leo mmewapanga hawa, najisikia haya kuna mambo kusema. Lakini mwanamke ni neema kubwa sana waliopewa wanaume katika dunia na kesho wapi? Akhira. Ndio maana katika maandalizi ambao au katika mambo ambayo atapewa mtu peponi ni nani? Ni hao wanaitwa hur na'in. Ni wanawake maalum. Ambao imesihi katika riwaya mwanamke amevaa nguo, lakini unaona mpaka ile mukh ambayo iko ndani ya mfupa wake. Ha? Allahu akbar. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalbun aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Tuache. Wa hadhihi ni'matun 'azima. Kwa hiyo watu wanavurugwa vurugwa ili kuyaua haya. Na ndio maana wanawake wamekuwa majasiri, ukimwambia mimi sitakuolewa, kuondoa utumwa. Mimi nikafanya chombo cha starehe tu. Mimi nimtumikie mtu tu. Hayo yote wametengenezwa, akili zao zikavurugwa. Wayanshau anha, na huanza kutokea hapo ni'matun ukhra, neema nyingine. Yaani kutoka kwa mwanamke kuna neema nyingine yansha, inachimbuka, inaanza hapo. Wa hiya annaha, nayo hiyo neema ni kwa yeye mwanamke. Tunjibu lahu al-aulad, anjaba yunjib, anazaa mwanamke watoto. Wal-ahfad, na wajukuu. Alladhina la ambao na wajukuu na watoto na wajukuu ambao la yunsabu, hawanasibishwi illa ilaihi, isipokuwa kwa nani? Kwa baba. Au watoto wanasibishwa kwa nani? Kwa mume. Mwanaume aliyooa ndio watoto wanasibishwa kwake. Yote ni neema. La ila almar'a, watoto wanasibishwa kwa mwanamke. Fayuqalu ibnu fulan wa bintu fulan, anaitwa huyu ni fulan bin fulan, wa hadhihi bintu fulan, bintu ish fulan, wa hafid, na kadhalika mjukuu, wa hafida, mjukuu wa kike, wa hafidu wa hafidatu fulan, huyu ni mjukuu wa mzee fulani, na huyu ni mjukuu wa kike wa mzee fulani. Wa kadhalika al-aya, anasema kadhalika al-aya, na vile vile aya min surati ar-Rum, aya katika surati ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha, anasema wa hiya nassun fi anna al-mar'ata khuliqat lir-rajul, aya hii ni nass. Nassun ni lile tamko ambalo halitegemei zaidi ya maana moja, halina ihtimali. Ni nassun, ni nass inaonyesha kuwa mwanamke kaumbwa kwa ajili ya mwanamume. Lihikmatin adhimatin, kwa hikma kubwa. Wa hiya an yahsul lahu, nao ni kupatikana kwa huyu mume, kupatikana as-sakan, utulivu, sehemu ya kutulia. Wal istiqrar, sawa na kutulizana, kwa maana hiyo istiqrar. Wal an-nafsi, utulivu wa nafsi. Wa akkada hadhihi an-ni'ma, na ikatiliwa mkazo au akatia mkazo kwamba hii neema bi an ja'ala, kwa maana katia mkazo Allah, wa akada hadhihi ni'mata bi an ja'ala baina az-zawjayni waz-zawja al-mawaddata war-rahmata, kwa kule Allah kujalia an ja'ala baina az-zawji waz-zawjati, kujalia kati ya mke na mume al-mawaddata war-rahmata, kujalia mapenzi na rahma na huruma. Hii katiliwa mkazo ile neema. Fa innahu la tatahaqqaqu tilka an-ni'ma, basi hakika ya jambo haitopatikana kwa uhakika wake hiyo neema, yani neema ya huyo mwanamke au neema ya utulivu, wa hiya sakan, yani ile neema ya utulivu au as-sukun, neema ya kutulia au as-sakina, illa idha kanat fi jawwin, isipokuwa itapokuwa neema hiyo ipo katika mazingira. Jau ni hali ya hewa au mazingira. Tahufuhu wa tuatiruhu almawaddata warrahma, mazingira ambayo yanazungukwa. Tahufuhu hafa, tahufuhu itazungukwa ile hali ya hewa, ile jau. Wa tuatiruhu, atara ni kukitia kitu manukato kikawachanukia vizuri, kikazingirwa na kikafukizwa kwa lugha nyingine, na mawadda na rahma, na mapenzi na nini, na huruma. Tunaelewana jamani? Sheikh anasema, anataja habari gani hapa kwamba mwanamke ni neema na mwanamke ameumbwa kwa ajili ya mwanamume? Hii ni Qur'ani, japokuwa leo watu wamezuzuliwa wakinzane na huu uhalisia. Tumeona vizuri wakinzane na huu uhalisia na ukweli, watu wamezuzuliwa. Fa idha kanat almar'atu tantadhiru ila ar-rajuli bi annaha, na'am, fa idha kanat almar'atu tanduru ila ar-rajuli bi annaha afdalu minhu, sasa mwanamke akimtazama mwanamume, tanzuru ila rajul, yani mwanamke akimtazama mwanamume kwa ile hali ya kuwa yeye mwanamke ni bora minhu kuliko yule mwanamume. Tumeelewana hapo? Ila rajul, yani mwanamke akimtazama mwanamume bimadha, bi annaha, kwa kuwa yeye huyo mwanamke afdal, kuwa ni bora minhu kuliko mwanamume. Kwa mtazamo wa mwanamke ukiwa ni huu, kwa mwanamke yeye anajiona ni bora kuliko mwanamume, au niddallahu, au akamtazama kwa sura kwamba huyu ni mwenza wangu, mimi na yeye ni sawa tu. Wa annaha tusawihi, na kwamba yeye mwanamke anaendana sawa na mwanamume, fil huquqi, katika haki walwajibati na majukumu. Tahawalatil hayatu ila sira'in maririn, uhai utabadilika, utakwenda katika mapambano yenye uchungu ndani yake, mur marir wa jahim, na uhai utabadilika, utakwenda, utakuwa ni uhai wa moto, uhai mkali una uchungu unaounguza, la yutaqu, usowezekana. Wa dhahabat as-sakinatu wal istiqraru an-nafsi, na utaondoka utulivu, sakina na utulivu wa nafsi. Sawa? Kile kumeandikwa kwani? Idraj au adraj ar-riyah. Adraj, idraj, adraj yudraj, idraj singine na kusu, Allahu a'lam. Ni kama anakusudia ule ile utulivu na sakina itaondoka, kama vile yani mpitisho wa upepo, kama vile upepo unavyopita, manake ukaondoka na kitu kanyakuwa kitu, Allahu a'lam. Tatizama maksudio yake zaidi, darasa ijayo tunaweza tukaeka sawa. Wa dhahabatil mawaddatu warrahma, na yataondoka mawadda na rahma. Kwa maana endapo mwanamke ataishi katika nyumba kwa mtazamo wa kuona kwamba yeye ni bora kuliko mwanamume au kuliko mumewe, na akaishi kwa mtazamo wa kuwa yeye na mume ni sawa tu, kila mmoja anaweza kutoka bila kumwambia mwenzie, kama vile ambavyo yeye anatoka haniagi na mimi naweza kutoka bila kuaga. Yeye anaweza akatoka akarudi saa 2 ya usiku na mimi naweza kutoka nikarudi saa 2. Yeye kwa vile hapiki na mimi naweza nisipike, mimi sio boy wake. Eh? Kwa mwanamke akawa anasamia sio boy wake. Na ukawa kuna maneno mengine yasio sawa, kwa mimi nimeolewa kwa jambo moja tu. Sikuja hapa kufanya kazi, sikuja hapa kufua, sikuja hapa kadha. Na ikiwa kwamba wanawake wanaona nao wanaweza kupambana wakaenda baharini, waweza nao wakawa makonda na madereva, nao wanawake kazi za wanaume wanaweza kufanya, sura hii ikipatikana, maisha bora yatabadilika, itakuwa ni maisha ya machungu na matatizo. Na ndio haya tunaoishi sasa hivi. Watu hawana raha na ndoa zao. Wanawake nao wako juu, wataka wawe ndio wasimamie wanaume, kwa kuwa mwanaume anaweza kutoka bila ya kuomba idhini, anaweza tu kutoa taarifa na yeye hataki kuomba idhini. Ukimwambia mbona watoka unaombe idhini, mbona na wewe watoka husemi? Kwa alhasil maisha yabadilika, yamekuwa katika hali hiyo. Qala Rasul sallallahu alayhi wasallam, ad-dunya mataa wa khayru mataa'iha al-mar'atu as-saliha. Dunia ni starehe, na bora ya starehe ya dunia ni mwanamke saliha, mwanamke aliyokuwa mwema, mwanamke aliyetengenezeka, aliyetengenezeka nafsi yake kiakida na matendo, akawa ni saliha. Akhrajahu Muslim, ameitoa hadithi hiyo Muslim, hadithi nambari 3533, wan-Nasa'i wa Ibn Majah. Falmata'u huwa ma yuntafa'u bihi. Sawa, Sheikh anasema mataa, mataa ni nini? Maana yake ni kile ambacho yuntafa'u bihi min ardhi dunya, vile vinavyonufaika, watu wanaonufaika navyo katika vitu vya kidunia. Qaliluha wa kathiruha. Kwa hiyo pikipiki ni mataa, si ndio? Gari ni mataa, wanyama ni mataa. Tumeelewana? Ndio maana Allah akasema kwamba dunia ni mataul ghurur, ni starehe ya kudanganya. Kwa mwanamke ni mataa, ni starehe, ni pambo, ni kitu ambacho mwanaume ananufaika. Lakini mwanamke huyo awe ni mwanamke saliha, awe ni mwanamke saliha mwema. Sheikh yakul falmata'u huwa ma yuntafa'u bihi min aradhi dunya, katika aradhi dunya, katika aradhi dunya, qaliliha wa kathiriha, viwe vichache viwe vingi. Wa khairu ma yuntafa'u bihi, wa khairu ma yantafi'u bihi ar-rajul al-mu'min al-mar'atu as-saliha. Na bora ya kile ambacho mwanamume anastarehe nacho ni nani? Mwanamume mu'min. Kitu bora ambacho hunufaika nacho ni mwanamke aliyokuwa saliha, mwanamke aliyokuwa mwema. Falmar'atu as-saliha ni'matun. Sheikh anasema mwanamke aliyokuwa mwema huyu ni neema, wa ghayru salihati naqamatun, na asiyokuwa mwema ni naqama. Naqama ni kinyume cha neema, mbala. Mwanamke mwema bwana ni neema, lakini mwanamke akiwa si mwema, naqama, ni balaa. Utaiona kwenye nyumba wewe, kila siku uovi, kila siku watu wamenuna, kila siku matusi, kila siku kasirani, utaona nakama kwenye nyumba. Qala ta'ala, amesema Allah, ya ayyuhalladhina amanu, enyi ambao mmeamini, inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhu. Hakika katika hawa wake zao, hakika miongoni mwa wake zenu wa auladikum na watoto wenu, aduwwan, kuna maadui miongoni mwa wake na miongoni mwa watoto, kuna maadui lakum, maadui wenu, fahdharuhum, tahadharini, hadharini hao, chungeni bana kwa hao wake zenu na watoto wenu, wengine maadui, wa intafu wa tasfahu, na ikiwa mtapuuzia na kusamehe, wa taghfiru, na mkusamehe, fa inna Allaha ghafuru rahim, hakika Allah ni msamehevu mwenye huruma. Falmaratu ghayru saliha, mwanamke asiyokuwa mema, kad taftiru, mwanamke asiyokuwa mema anasema anaweza mwanamke huyo akafitinisha arrajula fi dinihi, katika dini yake, watuthabbituhu, na akamkalisha chini akamzorotesha, ani taati, kutokana na taa, thabata, nikifanya kitu kikae kisiende kwa mwanamke ambaye si mwema anaweza kumfitini mume katika dini yake, au akamkalisha na kumzorotesha na kumrudisha nyuma katika taa, wa an fi'li alkhairi, na kufanya khairi, wa tahmiluhu ala qati'ati arham, na mwanamke mbaya anaweza kumchukua mume akampeleka katika kukata udugu. Wako wanawake, yani wao maneno yao kila siku ni kuwaona ndugu za mume wabaya, na haya maneno imekuwa sasa hivi kama vile ndio kanuni, kila kitu anabugu kama ndugu wa mume, kila kitu ndugu wa mume. Kwa nini wanawake maneno yao ndugu za mume? Maneno ya wanawake wao ni ndugu za mume. Kifanya hivi ndugu wa mume. Ndugu wa mume. Kwa anaweza mwanamke mbaya akakupeleka au akamfikisha mwanamume katika kukata udugu, akawa hathamini wazee wake, hathamini jamaa zake. Ala qati'ati rahim wa ghairi dhalika, na yasokuwa hayo, falyahdharha, basi mwanamume amtahadhari mwanamke, lianna fi'laha hadha fi'lu al-a'da, sababu kitendo chake hichi ni kitendo cha maadui, wa alayhi, na ni juu ya mwanamume, binusihiha, kumnasihi, kumpa nasaha na kumuonya, kumuonya nani? Kumuonya ni wajibu wake kumuonya mwanamke wa taujihi hana, kumuelekeza mwanamume, yani kumuelekeza mwanamke, wa wa'dhi hana, kumpa mawaidha, wa takhwifi hana, kumuonya, kumkhofisha, billah, kumuogopesha Allah, amuogope Allah, thumma al'af, kisha mwanamume atakiwa asamehe, wasafhi walmaghfira, awe na msamaha na kupuuzia, ama yuanihi, kwa yale yanayomsibu, min tasarufatiha, katika zile vitendo na tasarufati za nani, za mwanamke, la siyama idha kanati, hasa hasa pale anapoona yule mwanamke, idha kanati, hasa hasa inapokuwa, tara, anaona yule mwanamke, nafsaha niddan lahu, kwamba nafsi yake ni mwenza. Sawa? Kuna wakati mwanamke anapokuwa anaona kwamba nafsi yake analingana na mwanamume, basi hapa kule kuasi kwake na maneno yake yanakuwa ni mabaya zaidi. Kuasi kwake kunakuwa kubaya zaidi na maneno yanakuwa ni mabaya zaidi. Kwa wakati huu mtu asamehe tasarufati za mwanamke na kifirisha, kumpa nusha, na mengineyo. Inshallah taishia hapa. Haya yanakuja ni ya tatu katika kustadili shekhe na au kuonyesha shekhe ile tofauti au namna sheria ilivyomjalia mwanamke na kuonyesha kuwa zile haki ambazo hawa wanawake walikuwa wanazitaka basi haziendani kabisa, haziendani na kitabu au haziendani na sheria wala akili iliyokuwa salama. Inshallah naktafi bihadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.